अर्थ यह है कि अगर हम आलम दीन बन जाए, आलम दीन के बाद हमारी नीयत यह है कि हम अपने गांव में मदनी काम करें और मदनी मरकज दूसरी जगह भेज रहा है, तो हम क्या करें? हम इताअत, इताअत मदनी मरकज की जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इताअत में अजमत इंशाअल्लाह। अल्लाह तआला अअलम व रसूलहु अअलम अज्ज व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।